بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فكي قول المصنف رحمه الله قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كي ما يعطف بهم على رعيتهم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى شرع المصنف رحمه الله تعالى في تقرير ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والنصح لهم كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Katika sehemu hii ameanza al-musannif rahimahullah kubainisha yale yanayofungamana na kusikiliza na kuwatii viongozi katika wema na nasiha kwa viongozi kama ilivyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na miongoni mwa nasiha ambazo mtume sallallahu alayhi wa sallam amezitaja ad-dinu nasiha ametaja wali a'immatil muslimin ni katika nasaha kwao ni kuwatii katika wema qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله سبحانه وتعالى أوامرش ولوميني كوانبيا امتيني الله نمتيني متوم صلى الله عليه وسلم نفيونغوزي ميونغو نموينو وقد تتابع العلماء على إيراد هذه المسألة في مصنفاتهم في الاعتقاد وكذا مصنفاتهم في الحديث ونوفيوني وكتزاما كتك تاريخ وتكوتا ومفوتانا كتك كويتاجا مسألة هايا كتك فيتابو فياو ونبونديكا نكوي يليزا نكوي بينيش اعتقادي يا أهل السنة والجماعة Kadhalika katika utunzi wa vitabu vyao vya hadith pia wameweka sehemu ambayo huzitaja hadith zinazoeleza jambo hili wa min ahsani majumi'a fi dhalika kitabu al-imara min sahih muslim miongoni mwa bora ile kilichokusanywa ndani yake hadith zinazofungamana na jambo hilo ni kitabu al-imara katika sahih muslim قوله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو معنى الحديث النبوي الشريف إنما الطاعة في المعروف. كلا الجكتاج هذا المصنف رحمه الله يومان حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم لكسيما إنما الطاعة في المعروف طاعة نكتك بيما. Hapa pia ni kama tambihi latif kuwa aimmatu salaf ukiandika katika aqida, pamoja na kuwa ukitizama ni maneno yao wameandika, lakini yote yameegemea katika dalili za Qur'an na Sunna. Aweza kuja mtu wa bid'a akakwambia, mbona hivi vitabu vya aqida viko hivi, sharh sunna lilmuzani, شرح السنة للبربهاري، كتاب العقيدة الواسطية، الفتوى الحموية، أكاكوتاجي كتابو فنسيبيش فنا ميجي نوريوات كوسيتي كادي محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابه واكي إنك وجهل وليك ونا هذي اعتقاد ولزوزتاج علماء وسنة علماء السلف. Ukitizama utakuta kuwa kila kipengee kilichozungumzwa hapa kimeegemezwa katika dalili ya Qur'an au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni mfano mzuri, innama ta'atu fil ma'ruf. Wa qawluhu wajtinab ما كان عند الله مسخطا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبوشا نكيلك نتشم كسيريشا الله سبحانه وتعالى نانديو معنى منين يوم تبقى سلم هكون الطاعة وكيومب كتككم معاصي اليومبا. Bimaana kiongozi akikuamrisha jambo ambalo lamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib juu yako katika jambo hilo kumkhalifu na kuliwacha na kutolitekeleza. Fatajibu ta'atu walil amri ma lam ya'mur bima'asiyah. Ni wajib kumtii kiongozi maadamu haja kuamrisha kumuasi الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللحديث المتقدم فإن أمر الحاكم بمعصية فلا يسمع له بل يجب أن يعصى في هذا الأمر. كيونغوزي أكيمريشا معصية basi hapo hata sikilizwa na kutiiwa katika yale maasi aliyoamrishwa. Bali yajibu an yu'sa fi hadha al-amr, bali katika jambo hili ni wajibu kumuasi kiongozi. Walakin la yushra'u al-iftiyatu alayhi wal-khuruju li ajli hadhihi al-ma'siyah kama sayati. Lakini atakatufahamu hapa, haimaanishi kumuasi kiongozi katika jambo la makosa alilokuamrisha kuwa basi utoke nje ya taa yake na ubebe silaha dhidi yake. La, ni katika lile jambo peke yake. Amesema nimewaamrisha raia wangu leo wote wanywe pombe, mimi sinu. Kunwa sinu. Kwa nini? Kwa sababu ni maasi. Haya basi nenda kakae nyumbani, pia hilo sikutii. Kwa nini? Kwa sababu unaamrishwa watu kunywa pombe. Sasa wewe utakuwa na wazimu, itikadi yako itakuwa ni khawarij, si itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Itikadi ya ahli sunnati wal jamaa ni katika lile jambo peke yake la maasi, peke yake lile tu moja. Kwa mfano kunywa pombe sinu. Taib, sasa sitaki kumuona mtu akitembea nje, nyote muendani, keti ndani. Si maasi. Hukuamrisha maasi katika hili. lakini la kunywa pombe mimi sinywi. Kwa nini? Kwa sababu nitamaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika lile ambalo ni maasi ya peke yake, na ni shubha ambayo khawarij huja nayo katika kusema kuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, fa in amaraka bi ma'siya fala sam'a wala ta'a, maana yake usimsikizi wala usimti. La, katika yale maasi ya peke yake. Ndivyo walivyoelewa ulama usunna. Waqad saha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara ahad as-sahaba ala sariyatin, imesihi kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimweka amiri mmoja katika masahaba juu ya kikosi cha jeshi. Fastamala rajulan min al-ansar, kamweka bwana mmoja katika ansar kuwa ni amiri. Wa amarahum an yuti'uhu, akawaamrisha wale waliokuwa chini yake kumtii kiongozi wao, amiri wao katika safari ile aliyowatuma Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika kikosi kama kile cha jeshi. Faghadhiba, yule amiri siku moja akakasirika, alighadhibishwa na jambo. Faqala, akasema, alaysa amarakum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tuti'uni, si nyinyi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaamrisha mnitii mimi? Qalu bala, sema ndio ni kweli. Qala fajma'u li hataban, nikusanyeni kuni. Fajama'u, wakakusanya kuni. Qala awqidu nara, washeni moto. Faawqaduha, wakawasha ule moto, ukawa moto mkubwa. Faqala adkhuluha, kawaamrisha haingieni ndani ya moto. Fahamu, wakawa na hamu ya kuwa, yani wakawa wengine wataka kuingia ndani ya ule moto kumtii. Wajaala ba'dhum yumsiku ba'dha, wengine wakawa wazuia wengine, msiende, msiingie. Wayaquluna, kisha wasema, fararna ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam minan nar, sisi tumekimbilia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuogopa moto, vipi leo huyo atuambia tuingie ndani ya moto? Fama zalu hatta khamadat an-nar, hawakuacha katika hali kama hiyo kubakia mpaka ule moto ukazima. Fasakana ghadabuhu, yule bwana ghadhabu zake zikatulia. Fabalagha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, habari zikamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, law dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyamah, lau wangemtii wakaingia katika ule moto wasingetoka ndani ya moto kama ule mpaka siku ya kiyama wangelikuwa wachomeka. Ataa'atu fil ma'ruf, taa ni katika wema, si katika maasi. Kwa hatukuwaona hawa masahaba baada ya hapo wakamwambia yule amiri, sasa hatukutii tena, sasa toka toweka mwingine ondo. Aa, ni katika hili tu. Qauluhu وترك الخروج عند تعديهم وجورهم, nakuacha kutoka nje ya taa yao dhidi yao pale wanapokuwa ni wenye kupita mipaka na kufanya dhulma, wakawa jeuri kufanya dhulma. وادله النهي عن هذا الامر كثيره جدا, dalili za makatazo ya jambo hili ni nyingi mno. Minha qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa dalili zinazotukataza kutoka nje ya taa ya viongozi ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim, wabora katika viongozi wenu ni wale mnaowapenda na wao wawapenda nyinyi, na wao ni wenye kuwaombea nyinyi dua na nyinyi mwaombea. Yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim, maana yake ni wao wawaombea nyinyi na nyinyi mwaombea wao. Ushiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, na waovu katika viongozi wenu ni wale mnaowachukia na wao wachukie ni nyinyi, na nyinyi mwawalani na wao wawalani nyinyi. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف بمعنى وممومب روسا متوم سلم جيت توكنا مبانغ ذدياو نجي طعيا وتهاوى فقال لا متوم سلم كم بي لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما داموا صلاة يسمميش وكونوا نيني chini ya viongozi hao wachaneni nao wa idha raaitum min wulatikum shay'an takrahunahu namkiona kwa min wulatikum shay'an takrahunahu mkiona jambo kwa viongozi wenu mnalichukia wa idha raaitum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu 'amalahu mkiona jambo la kuchukiza chukieni kitendo chake wala tanzi'u yadan min ta'a akatukataza kutoka nje ya ta'a ya viongozi kama hawa wala tanzi'u yadan min ta'a bimaana tusitoke nje ya ta'a yao viongozi hawa je tukiangalia ndio hali ya wengi katika watu leo kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam hii hadithi ushaiona ikitajwa kwa khawarij hadithi kama hii haitajwi bali watu wamekaa katika vikao vyao daima kutusi viongozi na tena hupenda sana kuwatusi viongozi ambao si wa nchi yao kwa mfano na nchi yao yaoza iko katika nchi yaoza kama kwa mfano leo hautaona kikao katika vikao tena vya Waislamu isipokuwa itatajwa nchi ya Saudia itukanwe na itusiwe hakuna kikao cha watu watazungumza mambo ya siasa isipokuwa itatajwa unaona bwana kuna masinema yale unaona bwana nani aliyesema haya si maasi haya ni maasi ni maovu haya taib mtume salama atufundisha nini mtume salama atuambia wa idha raaitum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu wa amalahu ولا تنزعوا يدا من طاعه hivyo ndivyo alivyotufundisha mtume sana tuchukie vitendo vyao alafu watu wa ajabu sana watu wa ajabu sana viongozi wameka sinema msiende kwenye ama sinema wameka ngoma mwenda kufanya nini kama nyisi waovu kwa sababu raia wamekuwa waovu ndio viongozi wao wakawa namna hiyo. Kwa nyinyi mtengenee ndio viongozi wenu watengenee. Na hili jambo ni kila mahali. Hata katika nchi unaoishi wewe unaizungumza maneno haya. Kuna wezi wengi sana katika serikali zinazowatawala. Na wewe unaizungumza ni mmoja katika wevi. Pengine wauza tomato ukaingiza nne nzuri na moja mbovu ukaitia ndani. Huaminiwi hata kwa tomato. Wewe utaaminiwa kwa serikali. Sasa wewe mwivi wa tomato wewe ndio umefanya wale juu wa wevi katika serikali. Kama tutakavyoona hapa mbele. Wa sababu nahi nabii sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anil khuruj 'ala al-wulati adh-dhalamati huwa al-mafsadatu al-kabiratu والأضرار الوخيمة المترتبة على ذلك سباب يا مكتازو متوم سلام مكتازا أمواك وسيتوك انجي طاع يا فيونغوزي مظالم نيال مفسد مكوبوا نمذار مكوبوا ينو باتكانا كواتو كتوك انجي طاع يا فيونغوزي من إراقة دماء وإهلاك لأموال وضياع الدين وذهاب الأمن فلا يطمئن المسلم في عبادته ولا يأمن على عرضه وماله وتعم الفوضى في البلاد يليت واتو انجلك وهايا ويفهم واتو كتوكا نجي طاع يا فيونغوزي دامو اتمواغوا مالي zitaangamizwa na dini itapotea amani itakosekana muislamu hatapata utulivu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata kana amani kwa heshima yake, mkewe, dada yake, mama yake. Kukizuka vita watanajisiwa wanawake. Na waulizeni ambao haya majanga kama haya waliaadhu billah yashawapata. Watu wakaona mama zao waliowazaa wakinajisiwa waliaadhu billah, na dada zao na wake zao na binti zao. Haya mambo yamefanyika katika nchi ambazo walitoka nje ya taa ya viongozi wao, wakayaona kwa macho yao. Lakini wengi katika watu hawatii akili mpaka haya mambo watakapoyaona waliaadhu billah. Kadhalika hakuna amani katika mali ya Muislamu, bali fauda na balaa zitaenea katika nchi, fujo tu na balbala zitaenea katika nchi. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس امتثالا لهذا الأمر النبوي. لما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكواني واتو أمبو زيدي وكفوات أمره يمتوم صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عما يسبب هذه المفاسد الكبيرة للناس. Na masahaba walikuwa ni watu wa mbali kabisa kusababisha mambo mabaya na mafasid makubwa kama haya kwa watu. Ama leo kwa kuwa watu wametawaliwa katika dini yao na watu wasiokuwa na ilmu na hikma, ndio ukaona wengi katika watu wamefeli katika jambo hili. Tuchukulie mfano ambao tuishi nao leo katika asri hii tunaoishi sisi leo: Suria, Libya, Yemen na nyinginezo katika nchi za watu waliotoka nje ya taa ya viongozi wao. Hivi hali yao kabla ya kutoka nje ya taa ya hawa viongozi na sasa ilivyo, ilikuwa ipi ni bora? Ilikuwa bora zaidi ni kabla ya hapo, ama hamuoni? Kuna mtu asema la, kwa macho ya kwa akili yako ya kuzaliwa, ile hali ya milipuko na mauaji yanayoendelea katika nchi kama hizi na umwagaji wa damu, kunajisiwa wanawake na balaa zinazofanyika, yalikuwepo haya kabla ya wao kutoka nje ya taa ya viongozi wao? La, hayakuwepo. Lakini leo yamekuwa ni mambo ya kawaida waliaadhu billah. Ikiwa mtu hatapata funzo kwa haya ambayo yuwayaona kwa macho yake, ataka kitu gani kingine kimfunze yeye kutivi katika kutii viongozi? Na mambo watu wayaona leo na macho yao, sallallahu alaihi wasallam, Allah awaondolee majanga kama haya. Kwa ni mambo ya kuwazi kabisa. Na wale waliokuwa wakiwafitini katika kuyafanya hao waliyofanya ni watu ambao wanasibishwa na ilmu. Kwa mfano Yusuf al-Qardawi قرب الله لسانه. يوسف القرضاوي لتوكا اخرجوا افعلوا افعلوا كاجا جهاد في سبيل الله العريفي نخطب زاكي اكان زاكو بيجي وكليلي الجهاد الجهاد. واخبرني من اثق به انهم رأوا الملائكة. سبحان الله فك ملائكة وليوني كانوا. Man haulai rijal albiid, wanaona watu weupe wakishuka na farasi, watu wakatungiwa. Na huku kwingine kina Muhammad Hassan al-Misri wakachangia na yao, Nabil al-Iwadhi, hadhihi thawrat tena pigana utafikiri ndegari limekanyagwa clutch, huku wakitia watu fitna. Haya wako wapi leo? Walivyoambiwa ulama wa da'wa salafia kina al-allama al-fawzan na wengineo, wawaambia watu hii ni fitna, msitoke nje ya taa viongozi, walikuwa kusema ulama usalatin, wana wavioni wa wafalme watatuambia nini wale? Oh, sasa Sasa wasema ya laiti tungemsikiliza Fauzani wakati alivyokuwa kituonya na haya mambo. Lakini na leo wako katika hawa hawa maikhwani wanaozungumza na kusema nini, aina alulama, aina alulama, ulama walikuwepo kuwaonya nyinyi kabla mjaingia katika mabalaa haya, lakini mkasema aina alulama wakati ule. Kwa nini hawaingii kuamrisha watu hizi fitna? Damu zilivyomwagwa, majumba yakaharibiwa, wanawake wakanajisiwa, watoto wakafa, watu wakafa, nafsi zikapotea. Sasa aina alulama, oh. Hey, tuwaelewe vipi nyinyi? Mbona mna tabia za kinafik? Hamueleweki huku, lazima mwatie ulama katika lawama. Na hii ndiyo hali ikhwanu muslimin leo katika ulimwengu. Ndiyo hao wanaotetewa sasa, wamefungwa maulama. Nani? Salman al-Auda, Safar al-Hawali. Haula ya jamaa ulama ul-fitna. Ikiwa ni ulama, basi utakuwa ulama ul-fitna, walioamrisha watu damu zikamwagika. Wallahu al-musta'an, wallahu al-musta'an. Ni wangapi haya wanaoelewa sasa hivi? Yaendelea na sote tunajua habari zao. Chukulia ni nyinyi mfano mdogo tu. Leo kiongozi wa kwetu hapa ameamrisha misikiti ifungwe kwa sababu ya janga hili la maradhi yaliyozuka, kuwa katika njia ambazo haya maradhi yataenezwa ni mikusanyiko, na miongoni mwa mikusanyiko ni salatu aljamaa. Kwa hivyo tuomba watu waswali majumbani na misikiti ifungwe. Atoke mtu kwa mfano kama walivyotoka, basi yare tu waliotoka ni watu waliona elimu kidogo. Natoka mtu wa kawaida tu, sisi hatufungi msikiti. Yule ni kiongozi aliyekuamrisha wewe. Au kukatoka na watu pia wanaojinasibisha na sunna wasifunge msikiti. Na kiongozi ashatoa amri ya watu kufunga msikiti. Na ni jambo ambalo halina madhara na ulama wote wamelizungumzia hili. Bali usalama ni katika kuifunga hiyo msikiti. Lakini wangapi waliwatii viongozi katika jambo kama hili? Watu wote. Wako ambao bado wamekaa na wakakakamaa mpaka ile siku ambayo kama alivyosema Ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala, la tu'anid man idha qala fa'al. Usimfanyie inadi yule ambaye akisema atafanya atafanya. Siku ile watu watapigwa magongo ndani ya misikiti kuwa lazima mfunge misikiti. Kwa mfano watasema tuonewa jamaa Waislamu, tuonewa. Ni ujinga wako. Ilikuwa umtii yule kiongozi aliyekuamrisha, kwa sababu katika hili jambo kuna maslaha ambayo yeye ayafahamu kama kiongozi. Si mchezo kusema tu ta'atu la tulumur, ta'atu la tulumur, la. Sasa tabikisha ili jambo. Nani ambaye afurahia msikiti ifungwe? Nani ambaye afurahia msikiti imefungwa, watu waswali jamaa, waswali ma, nani afurahia ili jambo? Lakini hapa ndiyo watahiniwa, ni mkweli ama ni muongo? Ahli sunna wakikweli watakubali ili jambo. Basi hata kama huijui ya aqida, basi dunia pia huijui, kwa kuna maradhi kwa uwezo wa Allah yaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Sasa la wewe dini huielewi, wala wewe dunia yako pia huielewi, upelekwe wapi? Allahu musta'an. Kwa hivyo hili jambo Mtume salama alipoliamrisha ndani yake kuna hikma kubwa, na ndio maana masahaba wakawa ni watu wa mbali kabisa kuingiza watu katika fitna, hawako kabisa hivyo. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما اشتكى الناس إليه سيرة الوليد بن عقبة ولكوجكم مسعود كمشتكية الوليد بن عقبة أنا كذا مليفي أفني إيفي أفني فيدي قال اصبروا انقفتوا ساسا ميمي انتقوا مكوبا وينهم تنفتا انتقاتكوا مريشا انتفاني بيبا بانغا تنليني كم تشنجي لمبالي اصبروا فنيني صبرا فإن جور إمام خمسين عاما خير من هرج شهر خير من هرج شهر صبريني ظلم ya kiongozi miaka 50 ni kheri kuliko umwagaji wa damu wa mwezi mmoja peke yake. Mambo yatabadilika, yataharibika sana. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما شكي إليه ما يقوم به الحجاج الثقفي الحجاج بن يوسف الثقفي وكيفان ظلمة وكيفانكم اشتكي أنس الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقام بإصبروا وكوابي هاوى كما مصحابه صلى الله عليه وسلم وكوابي لو سيسي يتوان بيك واني ونافق ونافق وكوب والي كزياو كوبيا ديبي في ينغوزتو لا والله. Hii ndiyo njia ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa adahum. Tizama Ibn Mas'ud ambe isbiru, wakija kwa Anas mfano hili jambo lingine lilitokea baadaye kwa Anas. Anas pia ambe nini? Isbiru fa innahu la yati alaykum zamanun illa walladhi ba'd illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Subirini, haitakuja siku isipokuwa inaofuata itakuwa mbaya zaidi kuliko iliyopita mpaka mtakapokutana na Mola wenu. Nimeyasikia haya kutoka kwa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Qawlu wattawbatu ila Allah azza wa jalla kay ma ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Mtu anaweza kusema haya mshatuambia tusubiri mpaka lini? Tufanyeje basi iondoke hiyo dhulma? Mashaallah, al-musannif rahimahullah akataja njia. Bayyana al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-jumla al-makhraja wal-manja fi mithli hadha al-maqam. Kabainisha al-musannif rahimahullah katika hii jumla njia ya kujitoa katika hii dhulma na kuokoka na hii dhulma katika sehemu kama ifaqal wat-taubatu ila Allah azza wa jalla, kutubia kwa Allah azza wa jalla. وذلك أن تسلط الولاة وجورهم إنما هو بسبب الذنوب. نهيني وسبابه والذي ينغوزي كسلطيش وجويته كتظلوم ونكون مظالم نكسباب يمذان بيته كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Hii kaida bwana Allah ameiweka hivyo hivyo, sisi huwajaalia madhalim kuwa viongozi wa madhalim wenzao kwa sababu ya kile walichokichuma mikono yao wenyewe kwa yale walioyafanya wenyewe katika maasi. Na ndio ukaona kwa mfano Firaun alikuwa ni kiongozi wa watu wa Misri kwa sababu wakati ule walikuwa waovu. Allah subhanahu wa ta'ala sema fastakhaffa qaumahu فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Ni watu waovu walikuwa mafasik, ndio maana wakaikiwa Firaun juu yao. Kwa hivyo wale viongozi ni sura na picha ya amali ya raia wao. Kumsitupigie kelele hapa na kutuambia sisi tunao majawabu alhamdulillah. Wallahi salafi, usimuone salafi amvaa kanzu na kofia na kanzu yake ni susaka, ameweka ndevu, kafikiria mjinga, mjinga wewe. Ana majawabu ya kila linalompata katika maisha yake. Alhamdulillah. Hatatiziki salafi bwana na maisha yake. Kila analolihitaji aliona katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana kiongozi dhalim yule, mwambie salafi atakujibu. Atakwambia madhali min sisi mwanzo kabla ya yeye, sababu ile kiongozi ni mmoja wetu, alitoka miongoni mwetu akawa kiongozi, lakini kwa sababu sisi ni madhalim ndio tukaekewa juu yetu viongozi dhalama. Lau kama tungelikuwa sisi ni wema, Allah atatuwekea juu yetu viongozi wema kama alivyowekea masahaba juu yao wema kati ya wao Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, alivyoondoka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alivyoondoka Ali ibn Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, alivyoondoka Ali ibn Abi Talib. Na ukitizama kila walivyobadilika watu na viongozi wao walikuwa wakibadilika, walivyobadilika na viongozi wakabadilika, mwisho mpaka wakaja wakaekiwa mfano wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Na ndio maana ulama usalaf walikuwa wakiwahusia watu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale viongozi wao ni kwa madhambi waliokuwa kiafanya ndio wakawa madhalim. Fa'ala al-ibadi an yatubu ila Allah awwalan wa yuslihu anfusahum wa ahlihim wa man hawlahum bid'awati ila Allah. Ni juu ya waja mwanzo watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wajitengeneze nafsi zao na jamaa zao na wale waliokuwa na wao kwa kuwalingania katika njia ya Allah. Hatta yantashira salahu wa ya'umma alkhairu, mpaka wema uwe utatanda na kuenea na khairi ienee. Fayaltifu Allahu subhanahu wa jalla bihim, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atawaonea rehma na kuwa rehemu. Wa yurihuhum min dhulmi hadha adh-dhalimi bi salahihi, na atawapumzisha kutokana na dhulma za huyu dhalim kwa kumtengeneza akawa mwema, au yubdiluhum khayran minhu wa aslah, au awabadilishie yule ambaye ni mbora zaidi kuliko yeye na aliyetengenea zaidi. Fal amru kulluhu bi yadi Allah azza wa jalla, amri yote iko katika mikono ya nani? Allah azza wa jalla. Tusoma katika Qur'an, qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kwa hivyo Allah humpa ufalme wake anayemtaka, yeye ndiye anayemiliki ufalme, humpa ufalme anayemtaka. Watanzi'ul mulka mimman tasha, na huondoa ufalme kwa yule anayemtaka. Watu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, na wewe ndiye unayempa izza na utukufu unayemtaka na kumdhalilisha unayemtaka. Biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir. Ukisoma aya kama hii sasa, wewe watatitilika vipi yani katika njia yako, na ushajua kuwa Allah ndiye mwenye kuutoa uongozi? Je, hawajatoka watu katika nchi mbalimbali, inaja tuzitaje hizo nchi, wakaenda kupiga kura zile safari hii, twamtoa kiongozi fulani na kura kweli zikawa ameshindwa kiidadi, na iwe wakarudie kwa kiongozi, hajatokea? Subiri, nitaona. Ndio mjue kuwa Allah ndiye anayewaekea wale viongozi juu yenu, na hakuna chochote mtafanya, yeye ndiye anayechagua. Wa tarikhu fihi ibratun adhimatun likulli man tadabbarahu, tarikhi ina ibra kubwa sana kwa kila mwenye kuizingatia. Fatara kathiran min an-nas alladhina khalafu amra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa kharaju ala ulatihim wa lam yasluku al-maslaka ash-shar'iy fi hadha al-bab nataja an dhalika fasadun adhimun ala al-bilad wal-ibad. Ukitizama katika tarikh utaona wengi katika wali waliokhalifu amri ya mtume sallam wakatoka nje ya taa ya viongozi wao, hawakufuata njia hii ya kisheria katika mlango huu. Natija iliyopatikana ni uharibifu mkubwa sana kwa nchi na kwa watu, na hili jambo leo mwaishi nalo, mwaliona katika nchi za wale waliotoka nje ya taa ya viongozi wao. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Islam asema wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. نهوين رسما تقريبا هاي جوليكاني كوندي للتوكا انجي يطاع يكي انغوزي واو اسبوكوا كتك كتوكا كواو ولو فساد نو هاربيفو نو باتكانا نمكو بزايدي كوليكو ولو فساد نو هاربيفو وليونوية كووندوها. Kiongozi muovu acha tumuondoe tuweke mwingine awe mwema. Wakafanya hivyo, ukaona ule ufisadi uliokuja baada yapo ni mkubwa zaidi, umwagaji wa damu, mali kupotea, kukosekana amani na mengi katika mambo ufisadi yakatokea. Waqala aidan walihadha istaqarra amru ahli sunnati ala tarki alqital fi alfitna, ikawa imetulizana amri ya ahli sunna na wamekubaliana kuacha vita katika jambo lolote au katika vita vyovyote vya fitna. Lil ahadithi sahihati thabitati ani nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi sahihi zilizothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasaru yadhkuruna hadha fi aqaidihim, kama katika sharh sunan al-muzani wataja hayo mambo katika itikadi. itikadi zao. Wayamuruna bisabri ala jawri al-a'immati wa tarki qitalihim, na waamrisha kusubiri juu ya dhulma za viongozi na kuacha kuwapiga vita, sababu wajua ile shari inayopatikana baada ya hapo. Waqala ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, ibn Abi al-Izz al-Hanafi yasema, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru fali annahu yatarattabu ala al-khuruj min ta'atihim min al-mafasidi أضعاف ما يحصل من جورهم. أما كلزميانا نكواتي فيونغوزي نأواجيب وكواتي فيونغوزي حتى وكي ونظلم سبب yake ni natija inayopatikana katika kutoka nje ya taa ya viongozi katika uharibifu mkubwa zaidi kuliko ule uharibifu unaotokamana na dhulma wanazozifanya viongozi. Bal fi sabri ala jawrihim takfiru sayiat wa mudha'afatu al-ujur, bali katika kusubiri juu ya dhulma za hawa viongozi ndani yake munakusamehewa madhambi na kulipwa ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا, الله hakutusalitishia viongozi hawa madhalim isipokuwa kwa uharibifu wa amali zetu wenyewe. Waljazaa min jinsi al-amal, aya maneno mazito azungumza Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, si mimi wala si wewe. Aljazaa min jinsi al-amal, malipo ni kulingana amali yako. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه واصلاح العمل, ni juu yetu sasa kujitahidi katika kuleta istighfar na kutubia kwa Allah na kutengeneza amali zetu. فاذا اراد الرعيه ان يتخلصوا من ظلم الامير الظالم فليترك الظلم, بس hakuna njia nyingine. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi yasema, ikiwa raia wataka kujinasua kutokamana na dhulma ya kiongozi wao ambaye ni dhalim, basi na wawache dhulma, mwanzo wao wawache dhulma na kiongozi wao hata wadhulumu biidhnillahi ta'ala. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.